toate secțiile. Lovitură de stat în Venezuela, președintele Parlamentului s-a autoproclamat președinte în exercițiu al țării, înlăturându-l de la putere pe Nicolas Maduro. Anterior, juro! În țară, românii sărbătoresc astăzi 160 de ani de la Mica Unire, ocazie cu care președintele Klaus Iohannis a atacat din nou guvernul. La 160 de ani de la momentul pe care îl sărbătorim astăzi, în locul Unirii, guvernanții au preferat o hărmălaie populistă și o jalnică țopăială legislativă. Europa FM este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Alexa! Bună dimineața! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Elevii preșcolari și școlari stau acasă mâine din cauza gripei. Este măsura decisă de comun acord de Ministerele Sănătății și cel al Educației. 34 de oameni au murit în România până acum din cauza virusului gripal, iar săptămâna trecută a fost declarată una epidemică, numărul cazurilor de infecții respiratorii crescând cu 20% față de nivelul așteptat. În funcție de evoluția bolii, nu este exclusă suspendarea cursurilor pe o perioadă limitată de timp, nici în perioada următoare, dar măsura va fi impusă punctual, spune Ministerul Sănătății. Are detalii Iulian Ochi. Ministrul Educației Caterina Andronescu a emis deja un ordin prin care elevii vor fi liberi până luni. Ministrul precizează în document că orele pierdute vor fi recuperate ulterior. Ministerul Sănătății, pe de altă parte, îi sfătuiește pe părinți ca în cele 4 zile libere să nu lase copiii în medii aglomerate. Începând de luni, triajul în școli va fi reluat și poate fi făcut și de cadrele didactice. Între timp, la solicitarea medicilor de familie, Ministerul Sănătății a început demersurile pentru achiziționarea unei cantități suplimentare de aproximativ 25.000 de doze de vaccin. De astăzi, Spitalul Județean de Urgență Constanța intră în carantină din cauza numărului crescut de pacienți diagnosticați cu infecții respiratorii, transmite Ghiulfer Predescu. Precipitațiile vor fi sub toate formele. Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vor fi sub cod galben pentru precipitații abundente. La altitudini de peste 1500 de metri vor predomina ninsorile, se va depune strat mai consistent de zăpadă. Pentru zona Moldovei, în mare parte din regiune, vor fi ninsori local însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă. În Oltenia și Muntenia așteptăm la precipitații, mai ales formă de ploaie, însemnate cantitativ. Partea central nord-estică a Munteniei ne așteptăm la vânt mai intens. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. România celebrează astăzi 160 de ani de la Mica Unire. Au loc mai multe ceremonii militare și religioase în București și în țară dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. Are detalii Alexandra Dinu. În București, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, va avea loc de la ora 9:30 o ceremonie militară cu depuneri de coroane și flori. Tot în capitală, între orele 10 și 14, la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, va fi organizată o manifestare dedicată împlinirii a 160 de ani de la dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite. Manifestarea va avea momente de reconstituiri istorice, iar publicul va putea admira două expoziții de obiecte personale care au aparținut lui Cuza. La Iași, ceremonia va începe la 10:30 la monumentul din Piața Unirii al Domnitorului, în timp ce aeronave și elicoptere vor survola zona pe parcursul evenimentului. La Focșani, evenimentul va avea loc de la ora 15 în Piața Unirii. Ceremonia nu va fi doar una militară, ci va avea și un moment artistic dedicat Micii Uniri. Activitatea se va încheia cu o retragere cu torțe. Între timp, ieri, președintele Klaus Iohannis a fost la primele manifestări la Iași dedicate Zilei Unirii Principatelor, unde a atacat din nou guvernul. La 160 de ani de la momentul pe care îl sărbătorim astăzi, în locul unirii, în jurul interesului național și al integrării depline în Europa, guvernanții au preferat o hărmălaie populistă și o jalnică țopăială legislativă și administrativă. În locul unei viziuni coerente care să asigure României o dezvoltare sustenabilă, actualii guvernanți periclitează viitorul țării printr-o avalanșă de măsuri cu efecte care se arată dezastruoase. România nu merită asemenea politicieni lipsiți de responsabilitate față de țară. Președintele Klaus Iohannis a decernat Iașului titlul de capitală istorică a României. Nici Iașul, cu moștenirea sa istorică, nu merită să ajungă un oraș al investițiilor mereu promise și amânate, mai ales când vorbim despre proiecte vitale, precum autostrada, ori spitalul regional. Unirea, din urmă cu 160 de ani, ne obligă să facem totul pentru a reda speranța românilor într-un viitor în care țara să fie bine guvernată, iar cetățenii respectați. Între timp, Primăria Câmpina a anulat manifestările dedicate Unirii Principatelor din cauza numărului mare de cazuri de gripă și a faptului că vremea este nefavorabilă. Nu se mai joacă Hora Unirii astăzi la ora 12 în Piațeta la Ceas. Primăria precizează totuși că programele artistice pregătite vor putea fi urmărite la alte manifestări ce vor avea loc în Câmpina. Ce s-a întâmplat la 24 ianuarie 1859, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a săvârșit Unirea Principatelor Moldova și Țara Românească, ne spune Anca Grădinaru. Unirea mică a avut loc după alte evenimente istorice. Uniunea Vamală dintre Moldova și Țara Românească, războiul Crimeii și apoi Convenția din 1858 a Marilor Puteri, la care s-a stabilit și reorganizarea principatelor românești. La Paris s-a stabilit și că fiecare principat să aibă un domn ales. La 5 ianuarie 1859, în Moldova, adunarea electivă l-a ales în unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. Apoi, Cuza a fost ales la 24 ianuarie și domn al Țării Românești. A domnit doar 7 ani până în 1866, dar a realizat mai multe reforme care au dus la transformarea României. Sub domnia lui Cuza a fost adoptată prima Constituție și au fost realizate reforma învățământului agrară și electorală. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Situație explozivă în Venezuela, unde președintele Parlamentului Juan Guaido s-a autoproclamat președinte în exercițiu al țării. El a depus și un fel de jurământ prin care s-a angajat să formeze un guvern de tranziție și să organizeze alegeri libere. Imediat, președintele american Donald Trump a anunțat că îl recunoaște pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei și secretarul general al Organizației Statelor Americane l-a felicitat pe cel care s-a autoproclamat președinte al țării. Au fost urmați de Canada, Brazilia și Peru, care îl recunosc pe Guaido drept președinte. Atât opozanți cât și partizanii președintelui Nicolas Maduro au ieșit în stradă. Seară, 5 persoane au murit în confruntări înaintea manifestațiilor. Are detalii Adriana Sârbu. Invocando los artículos de la Constitución ante Dios. Juan Guaidó, inginer în vârstă de 35 de ani, a devenit liderul opoziției venezuelene odată cu preluarea la 5 ianuarie a președinției Parlamentului, singura instituție care nu este sub controlul regimului Maduro. Como el presidente encargado de Venezuela. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Caracas, dar și în alte orașe. Opozanții îmbrăcați în alb au cerut un guvern de tranziție și noi alegeri. Partizanii guvernului îmbrăcați în roșu îl susțin pe Nicolas Maduro, considerând că este vorba de o lovitură de stat orchestrată de Washington. Potrivit Reuters, forțele de securitate au tras cu gaze lacrimogene împotriva manifestanților de opoziție care au blocat o autostradă. Urmare a noilor evenimente, Washingtonul a avertizat că toate opțiunile sunt avute în vedere dacă Maduro va recurge la forță. Între timp, cea mai înaltă instanță judiciară a țării, Curtea Supremă, formată din aliații ai regimului, a ordonat o anchetă penală împotriva membrilor Parlamentului, acuzați de uzurparea prerogativelor președintelui Nicolas Maduro. Acesta tocmai ce a fost investit pentru un al doilea mandat, dar este puternic contestat de opoziție și acuzat de fraude electorale. Maduro este nerecunoscut de Statele Unite, Uniunea Europeană și numeroase țări din America Latină. De altfel, după ce Donald Trump a recunoscut noul președinte interimar, Nicolas Maduro a anunțat că rupe relațiile diplomatice cu Statele Unite și le-a dat oficialilor americani 72 de ore să părăsească țara. Cu 3 zile în urmă a fost înăbușită o revoltă a unui grup de 27 de militari care s-au baricadat câteva ore într-o cazarmă din nordul Caracasului, lansând un apel la insurecție. Ei au fost arestați rapid. Ulterior, mașini blindate au patrulat toată noaptea prin capitala Caracas. Parlamentul a promis o amnistie pentru membrii armatei care vor refuza să recunoască noul mandat al președintelui Maduro. Jurnalul de dimineață Europa FM se încheie aici. Este în vigoare până mâine la prânz o avertizare de cod galben de ploi, lapoviță, ninsori și viscol, care vizează Carpații Oriental și Meridional și cea mai mare parte a Moldovei, în total 25 de județe, între care și capitala. Vreme închisă, temporar va ploua în toate regiunile astăzi, cu maxime între minus 8 grade în Moldova și 11 în sudul litoralului. În capitală, vântul va sufla la rafală, în general cu 50 de km la oră, va ploua și temporar, mai ales la periferia orașului, apare și poleiul, maxima astăzi în București 1 grad. Alexa, mulțumim pentru Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ne reîntâlnim cu Luca Sport. Bună dimineața, FCSB a remizat 1-1 cu Dinamo Kiev în ultimul meci jucat în stadiul de pregătire din Spania. Ucrainenii au deschis scorul în minutul 90, iar la ultima fază, cea mai recentă achiziție a roșalbaștrilor, Ioan Hora, a marcat la debut cu capul după centrarea lui Coman din lovitură liberă. FCSB încheie astfel cantonamentul cu 3 remize, precedentele fiind 0-0 cu Lucerna și 2-2 cu Shanghai Shenhua. Dinamo a terminat cu o înfrângere pregătirile din Antalya, 0-2 cu Dinamo Moscova. Învinsă în 3 din cele 4 amicale din Turcia, gruparea din Ștefan cel Mare a mai transferat 2 fotbaliști, ambii fundași. Lituanianul Klima Vicius, titular în ultimele meciuri ale reprezentativei țării sale, și francezul Dusso, care nu a mai jucat de aproape un an și a fost legitimat ultima oară în Belgia, la Saint-Truiden. FC Barcelona l-a transferat pe unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai momentului, Frenkie de Jong. Mijlocașul de 21 de ani de la Ajax Amsterdam va ajunge pe Camp Nou la vară în schimbul a 75 de milioane de euro, plus bonusuri de până la 11 milioane. În altă ordine de idei, fără Messi, Barcelona a pierdut aseară în deplasare la FC Sevilla 0-2, prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei. Ernesto Valverde a abordat meciul cu rezervele și l-a titularizat pe noul venit, Kevin Prince-Boateng. După ce a încasat primul gol în minutul 58, a forțat egalarea cu Suarez și Coutinho, însă tot Sevilla a mai înscris și este favorită pentru returul din 30 ianuarie. S-au stabilit semifinalele campionatului mondial de handbal masculin. Cele două țări organizatoare ale turneului final, Germania și Danemarca, și-au câștigat grupele. Nemții au trecut la limită de Spania, 31-30, și au profitat de prima înfrângere a Franței, 20-23, cu Croația. Danemarca a învins cu 30-26 Suedia, iar de pe locul al doilea merge în penultimul act Norvegia, care s-a impus în fața Ungariei, 35-26. Mâine, în semifinale, Germania va întâlni Norvegia, iar Danemarca Franța. Petra Kvitova este prima finalistă a Open-ului Australiei. Jucătoarea cehă a învins-o pe revelația ediției americanca Danielle Rose Collins. Kvitova a câștigat primul set la tiebreak 7-2, iar apoi s-a impus la 0 în setul al doilea. Adversara ei în finală se va stabili în urma meciului dintre Carolina Plișcova și Naomi Osaka, meci ce va începe în câteva momente. Vă vom ține, evident, la curent și cu rezultatul celei de-a doua semifinale de la Open-ul Australiei. Dacă o învinge pe Osaka, din câte țin minte, Plișcova o va depăși și ea pe Simona Halep în clasamentul WTA, dar mă rog, asta nu mai este deja o miză. Pe primul loc, în momentul ăsta, este Kvitova și Osaka e pe 2. Și vom vedea ce-o mai fi. Bine, domnule, hai să așteptăm. Neața, Vlad. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Pe aceeași frecvență cu tine. 7:13, hai să vedem cui dăm deșteptarea în această dimineață. La telefon e Florin, care se află în cursă. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, băieți. E șofer de? Șofer în transport persoane pe un microbus. Aoleu, și ești, vorbești la, în timp ce conduci și acum? Un sistem hands-free. Ai un sistem hands-free. Bine. În ce zonă te afli, Florin? Mă duc spre Zalău. Okay. Județul Salaș. Bine. Cum e vremea? Cum e drumul? Stai așa să vedem că o să susțin. E ok. Nu e înghețat, e ok. Zine, da, cu antiderapa. Zine pe cine sunăm în dimineața asta? Cine e cel pe care îl sunăm? Pe un coleg de bază. Ia auzi-l. Bună dimineața! Bună dimineața! Florine, fă-ne tu cunoștință. Salut, Gheiza! Felicitări pentru evenimentul care l-ai în viață. Pentru? Pentru copilul pe care soția ta o să-l deruiască în curând. Mersi. Al câtelea e, domnule? Al doilea. Deja ești obișnuit. Bună dimineața! Suntem în direct la Europa FM, iar Florin e colegul, înțeleg, care vrea să-ți dea deșteptarea în dimineața asta cu o piesă. Da, întârzia cu deșteptarea. De ce? Te-ai trezit mai devreme. Uite, dacă ascultai Europa FM... Deja de la ora 5 pe drumul. Deci și tu în curs acum? Da. Bine, păi nu vă mai reținem. În ce zonă ești în cursă și cum se circulă? Drumul e curat. Suntem pe zona între Marghita și Șimleu Silvaniei. Deci se circulă bine. La Șimleu Silvaniei. Bine, Florin, ce